Het tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken. Een paar minuten geleden is de Champions League hervat met de aftrap bij Manchester United, Paris Saint-Germain en AS Roma FC Porto. En er is nog meer live sport, want er wordt getennis bij het ABN AMRO Tennis Tournament, het World Tennis Tournament. Daar spelen op dit ogenblik Nishikori en Herberg tegen elkaar. Hier in de studio komen nu binnen tv-recensenten Angela nu. De Jong, echt op dit moment. En cabaretier en oud-gymleraar Peter Heerschop. En met hen gaan we het hebben, over het succes van de Luizenmoeder, maar vooral ook over wat het over ons zegt dat we met 4 miljoen mensen zo graag naar een serie kijken die zich afspeelt op een basisschool. Ja, en meekijken kan via de webcam. Dan ziet u de studio hier op nporadio1.nl. Als u wilt reageren, dan kan dat ook via de app of zoals te doen gebruikelijk via Twitter met de hashtag LDLEO. We gaan gelijk maar eens even kijken bij de twee wedstrijden die gespeeld worden in de Champions League. Arman Afsaroglu. Ja, de Champions League gaat nu eindelijk pas echt beginnen. Want zo is het toch eigenlijk wel na de winterstop. Als de knock-out fase is aangebroken, dan gaat het er echt om. Dan gaan ook de topclubs laten zien wat ze waard zijn. Want die lopen normaal gesproken heel makkelijk door die poolfase heen. En dat is ook voor de winterstop inderdaad gebeurd. De wedstrijden dus Manchester United, Paris Saint-Germain en AS Roma tegen FC Porto. Met name die eerste, dat is natuurlijk geweldig. Op voorhand om je op te verheugen. En misschien wordt het ook wel zo'n fantastische wedstrijd. Want de spelers die zijn er voor. Mbappé in de spits bij Paris Saint-Germain. En bij United opgeleefd natuurlijk. Na het ontslag van Mourinho. Toen Ole Gunnar Solskjaer het overnam. De Noor zien we Rashford, Martial, Lingard en Pogba. En daar verwachten we veel van. Jammer is het wel dat bij PSG Cavani en Neymar geblesseerd zijn. En dus ontbreken twee van de drie sterren in die aanval. Dat betekent dat United echt wel kansen maakt tegen Paris Saint-Germain. Een ploeg die de laatste jaren natuurlijk met al die investeringen tot de grote favorieten gerekend mag worden om de Champions League eens een keer te winnen. Maar de laatste jaren gaat het al vaak fout in een vroeg stadium voor de ploeg uit Parijs. En misschien gebeurt het dit jaar ook wel. Omdat United, zoals gezegd, gewoon heel goed in vorm is. 10 van de laatste 11 wedstrijden gewonnen. En de spelers vinden het weer leuk om voetballer van United te zijn. Dat heeft dus veel te maken met het ontslag van Mourinho. Nu een counter voor Paris Saint-Germain. Aan balverlies op het middenveld van United. Ondanks het verlies van Cavani en Neymar. Genoeg goede voetballers over. Terwijl United die counter overigens afkapt van PSG. Di Maria speelt bijvoorbeeld Draakster. En Dani Alves hier Manchester al in de tegenstand. Want het gaat snel. Tempo ligt hoog. Maar dit weet Paris Saint-Germain goed te verdedigen. 0-0 op Old Trafford bij Man United Paris Saint-Germain. En dat is ook de stand in Stadio Olimpico in Rome. Bij AS Roma FC Porto. En Angela de Jonge, Peter Heerschop zitten nu al naar de schermen te kijken. Zijn die sportliefhebbers ook? Nou, ik niet. Nou, ik enorm. Niet? Nee? Ja, ik weet helemaal van voetbal. Nee, ik was aan het turven hoeveel namen van voetballers ik kende van de shirtjes van mijn zoon. Oh, en? Pogba? Mbappé, Neymar. Ik dacht, Dat is redelijk up-to-date. Ja, dat gaat wel heel goed. Hij spaart shirtjes, mag ik hopen? Of, hij traint erin. Oh, kijk aan. Een trainingsshirt voor binnen, voor buiten en allemaal met andere namen. Prima. Even bij het tennissen kijken, vanzelfsprekend. Nishikori op de weg terug, Mark Brasser, nadat hij de eerste set verloor. Ja, jullie hebben het tennis toch ook wel opstaan, Robert, of niet? Zeker, ja. We hebben hier of drie alleen weten. Het voetbal? Angela zegt, u wil best komen, maar u wil wel tennis kunnen volgen. Tennis zien, heel goed, heel goed. Tweede set is gespeeld. Dat is best wel snel gegaan, na die ellenlange tweede game in die tweede set. Het negende breakpoint was uiteindelijk raak voor Kei Nishikori. Acht heeft hij er om zeep geholpen, voordat hij uiteindelijk de negende wist te pakken. Heeft heel veel kansen nodig. Om die breakpoints te benutten. Dat is het grote probleem van de Japanner tot nu toe. Maar ja, Richard Krajicek kan wat rustiger kan hij gaan zitten. Het is misschien nog iets te vroeg om de kurk van de fles te trekken. Maar ja, Nishikori speelt gewoon wat beter. Herbert moet ik zeggen ietsje minder. Zeker nadat hij gebroken werd bij een stand van 2-1. Even later werd hij nog een keer gebroken. Ja, en toen was die tweede set natuurlijk wel gespreken. Die dubbele break voorsprong gaf Kei Nishikori niet meer uit handen. Won uiteindelijk de set met 6-1. Dus we krijgen hier een derde set. En dat is leuk voor het publiek. Het valt toch op dat er wat Japanners zijn. En dat is logisch. Kei Nishikori, een grootheid in Japan. Er zitten natuurlijk ook veel Japanners in Nederland, in Europa. Ja, en als zo'n grootheid dan in Ahoy Rotterdam speelt, dan komen ze hier naartoe. Japanse vlaggen, Japanners op de tribune. Nou ja, zij krijgen in ieder geval, zullen ook wel even de schrik om het hart geslagen zijn na die eerste set die door Pierre-Hugues Herbert gewonnen werd met 6-3. Maar ook zij zitten, net als Richard Krajicek, ietsje rustiger. De Japaner won de tweede set met 6-1. We krijgen een derde. Jij mag vandaag tegenover het nieuwe jongetje zitten. Ahmed. Oefen maar vast op zijn naam. Zeg eens Ahmed. Nee. Ahmed. Alsof er een vliegje in je keel zit en die wil je eruit. Zeg maar. Nee. Ahmed. Waarom moet uitgerekend Isa nou weer naast een heel nieuw buitenlands kind zitten? Ze kan zijn naam niet eens normaal uitspreken. Maar dat is een kwestie van oefenen, dat heb ik ook gedaan. Daar is toch veel te moe voor? Dat soort dingen kan ze nu echt niet bij hebben. Nee, en ik kan er vandaag even geen curlingouders bij hebben. Wat voor ouders? Curlingouders. Ouders die alle obstakels voor een opgroeiende kroost uit de weg willen ruimen. Denk je dat mama haar bezempje thuis laat dit jaar? Fijne dag, Ursula. We gaan! Ja. En iedereen heeft een glimlach hier aan tafel. Ja, ja, afgelopen zondagavond keken... Hoe vaak heb je hem ook al gehoord? Ja, echt. 4 miljoen mensen keken daarna de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Luizenmoeder. Kennelijk raakt deze serie, die zich afspeelt op een basisschool ergens in Nederland, een snaar. En dat is dan weer interessant in een tijd dat leerkrachten de straat op gaan voor meer salaris en voor meer waardering voor hun beroep. We praten erover met, u hoorde dus net al, Angela de Jong, tv-recensent voor het AD en zelf Luizenmoeder. Interessant. Peter Heerschop, cabaretier en oud-gymleraar. En Peter, jij geeft lezingen over het onderwijs. Allebei hartelijk welkom. Je geeft nog les ook, toch? Ik geef nog les op de sportacademie. Ja? Pedagogiek, maar dat is weer iets anders. Maar ik leid ze dus op. Dit zijn jongens, die, jongens en meisjes die gaan lesgeven op basisscholen, onder andere. Ja, en dat doe je met veel passie. Dat vind ik geweldig. Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Toch even terug naar de aflevering van De Luizenmoeder, Angela. Wat vond je ervan? Begin van het nieuwe seizoen? Ja, ik was misschien nog wel zenuwachtiger dan zij. Want ik bedoel, als je fan bent, dan kun je eigenlijk alleen maar bedenken, ze kunnen er nooit overheen, over dat eerste seizoen. En? Nou, ik moest niet zo hard lachen als bij de eerste aflevering van seizoen 1. Maar ik heb wel, denk ik, continu met een glimlach op mijn gezicht gezeten en zitten grinniken. En die scène die jullie net lieten horen, die zegt het ook wel allemaal. Alles zit erin. Ik bedoel, het is ons sociale ongemak onderling, maar ook ouders onderling op school. En inderdaad, dat je maar continu bezig bent als moderne ouder om alle obstakels voor je kind weg te ruimen. Ja, en de curlingouder, wat vond je daarvan? De typering van een ouder die alle obstakels wegbezemt voor zijn... Ja, heel mooi gevonden. Hij was alleen... Ik had hem een paar weken geleden al gelezen in een verhaal van Pam van der Veen bij ons in het magazine. En daar werd het ook gebruikt door deskundigen. En daar gaf ze ook een heel leuk voorbeeld bij. Dat ze zelf ooit een werkstuk voor de 16-jarige zoon, die HAVO-examen deed, maakte. En die was daarna kwaad dat ze maar een 6 had gehaald. Voor dat werkstuk. Ja. En dan denk je van, oh ja, shit, je moet ze toch echt... Maar zelf ben je ook, moet ik het er even nalezen? Moet ik er even dit? Moet ik er even... Weet je, ja. Peter, als we cijfers moeten geven voor de glimlachen die we zojuist aan tafel hadden. Ja. Vond ik dat jij een 6,5 had, waar wij toch allemaal toch wel een 7,5 aantikten. Vond je dat ik een 6,5 glimlachte? Ja, ik had een 6,5. Nou, misschien een 6,8. Ik wilde best een 6,8 van maken. Misschien dat ik nog half... Dus gewoon een 7. Komt omdat ik misschien nog half bij Manchester United tegen Paris Saint-Germain zet. Nee, helemaal geen 6,5. Ik zou er een dikke 8 voor geven. En misschien wel hoger. Ja, dat is zo moeilijk om te vergelijken. Het is gewoon een hele goede serie. Het is heel grappig. Het is helemaal raak. Dus dan kun je iedere keer een 8 geven. Ja, maar wat is dan zo raak dat er 4 miljoen mensen naar kijken en dat iedereen het erover heeft? Nou ja, goed, dat zit ongetwijfeld in de herkenbaarheid. Het is wel. Ik vind het vooral een hele goede. Hele goede parodie op ouders. Mm. Veel meer nog dan op het onderwijs. Het is meer dat schoolplein wat er speelt. En natuurlijk zijn er ook nog wel wat dingen. Maar ik denk dat... Kijk, iedereen heeft op een basisschool gezeten. Iedereen weet wat daar gebeurt. Iedereen heeft... En er zijn mensen met kinderen op een... Iedereen kent die omgeving. Ja. En dat schetsen ze heel uitvergroot, maar heel erg goed. Zou jij er iets uit kunnen gebruiken in het kader van de opleiding pedagogiek? Nou, dan ga ik vooral natuurlijk op de ouders. Hoe ouders met hun kinderen. Pedagogiek is opvoedkunde. Dit is hoe ouders met hun kinderen omgaan. En die zitten er zo dicht op. Er is nog zo weinig vertrouwen in degene die lesgeeft. Er is weinig vertrouwen in de anderen. Ze vinden hun kind allemaal geweldig. Het kind moet ook alles kunnen. Moet alle vrijheid. Ik wil er dicht op zitten. Ouders willen alles weten. Dat is vermoeiend. En dat is ook vermoeiend voor degene die lesgeven. Dit is een van de dingen die heel veel druk geven in het onderwijs. Die ouders die overal bij willen zijn. En ze zijn ook mondiger, denk ik, hè, dan 10, 20 jaar geleden. Ja, want Angela, jij staat zelf regelmatig dus op het schoolplein. Mm-hmm. Peter zei, het is een karikatuur. Maar is het een karikatuur? Of is het, zeg je van, nou, als ik om me heen kijk op het schoolplein, ik herken dat... Ja, niet één op één natuurlijk, maar ik vergelijk het schoolplein altijd een soort met een jungle, waar ook gewoon de wetten van de sterkste af en toe heersen en waar iedereen elkaar toch zo staat taxeren af en toe van, loop ik nou één stap verder, ga ik een praatje met haar maken of hou ik het lekker even hier vandaag en gaat het daar nou over mij of gaat het daar niet over mij? Weet je wel, dat is wat je algemeen allemaal hebt toch op het schoolplein. Dan ben je altijd weer blij als je broer ziet die ook zijn kinderen komt halen, tenminste ik wel, dat ik denk van, oh, veilig terrein. Nee, gekkigheid, want ze zitten op een onwijs fijne school met allemaal hartstikke leuke ouders, maar ja, de sociale omgang. En af en toe als je kijkt naar hoe ouders er bovenop zitten of juist niet voor jouw gevoel. En dat je denkt van, nou ja, je helpt ze daar toch even mee. En dat kan elkaar gek maken, dat zit natuurlijk wel op het schoolplein. Mijn dochter is al oud, maar ik weet nog heel goed dat het speelde. Dat je als de een iets hoorde. Ja, mijn dochter, die was dan 4, die zit op zwemles. En dat dan denk je, oh dan moet mijn dochter ook op zwemles. Een kind van 4 heeft er helemaal niets aan zwemles. Veel te jong nog. Het is een beetje spelen. Dat is gewoon lekkere water vrijmaken. Maar het is niet. En zo gaat het over heel veel dingen. Die leest al en die kan dat al en die spreekt al Engels. En dat moet ik ook doen. Oh, dan ga ik naar de juffer, dan ga ik Engelse lesjes vragen. Voor een kind van 5 Engels, als dat kind het niet om vraagt. En waarom zit die wel in de plusklas en die van mij niet? Want de plusklas is ook zoiets, ja. En zulke status dingetjes soms. Zitten van jou in de plusklas? Maar middelste zit in de plusklas. Voor de mensen die meekijken. Ze zei het met een voor ja, joh, maar ik doe nergens voor onder. Ik bedoel, het is het liefste wat je hebt, dus natuurlijk zit je daar bovenop. Nee, maar wat ik wel mooi vond, is dat je zei van ja, maar ik zit op een hele. Sommige dingen, ja, die herken ik gewoon niet 1 op 1. Maar zou het niet ook kunnen zijn dat eigenlijk heel Nederland dat antwoord geeft? Tuurlijk. Terwijl heel Nederland natuurlijk wel degelijk 1 op 1 dat ziet gebeuren. Het is een ontzettend rake schets van wat er gebeurt. En ook van de huidige tijdgeest, vind ik. Ik bedoel, het eerste seizoen was zo knap, omdat zowel, als je het hebt over links of rechts, of hoe je het ook noemt, maar dat het allebei te kakken werd gezet. Dat je allebei net zo hard om de andere kant kon lachen als dat je om jezelf moest lachen. Mm. Neem de Sinterklaas aflevering van vorig jaar. Mm. Daar zat echt alles in. Die vond ik briljant. Echt serieus. Met de minions die op het schoolplein kwamen. En een donkere meneer die geen Zwarte Piet mocht zijn, want Zwarte Piet moest wit zijn dit jaar. En na dat jaar. Ja, het gaat ook niet alleen om die ouders. Het zit ook wel, dat hebben ze ook best wel goed getroffen, die twee juffen en het hoofd van de school. Je hebt wel zulke typen. Vooral Diederik Ebbingen, die het hoofd van de school. Ja, dat is een meesterlijke rol. Kijk, als leerkrachten iets nodig hebben, is dat de schoolleiding achter ze staat. Yeah. Dat die altijd voor ze vecht. En dat die natuurlijk kunnen binnen de school dingen worden besproken, maar niet met de ouders. Niet je oren laten hangen naar. Dat heb je echt nodig. Die veiligheid. En hij is echt zo'n slappe lul erin. En dat is zo herkenbaar dat je denkt, oh, dat wil ik niet. En ik ken ook heel veel onderwijzers die zeggen, oh ja, zo iemand, als je die toch hebt, dat is de hel. En dan, maar als jij zegt, het is herkenbaar, dan lopen er ook in het echte leven zullen er ongetwijfeld een hoop van dit soort directeur. Ja, ik geef hoog op van het Nederlandse onderwijs. Dus alle klachten die er komen en alle gezeur en iedere keer, en het gaat zo slecht. Wij hebben een van de beste onderwijssystemen van de hele wereld. En het gaat heel goed in het Nederlandse onderwijs. Door mensen die echt ongelooflijk hard werken en heel veel weten en heel betrokken zijn en heel veel liefde hebben. Laat dat wel duidelijk zijn. Nee, zeker. En dan gaan we zo nog. Maar je bent minister van enthousiasme, dus je moet het overkomen. Ja, maar dit is ook zo leuk om te zien. Dat je denkt, oh ja, dit is ook school. Zo kan het ook zijn. En dit beeld hebben we ook allemaal. Dat is toch mooi. En dan heb je juf Helma. Angela, daar ben jij wel enthousiast over, geloof ik. Ja, ik vond juf Helma geweldig. Wat maakt dat? Het is dus, ik noemde er van de week. Staat er ook in de klas, even duidelijkheid. Dat is pedagogisch weer niet iets wat ik nou zo ontzettend sta toe te juichen. Maar ze staat wel voor iets, denk ik, wat minder is tegenwoordig. Gewoon de nuchterheid. Ja. En het gewoon, als ik haar zie, dan denk ik aan rijtjes stampen, geen gedoe. Maar die kinderen die kunnen wel aan het einde van het jaar kunnen ze alles. En als ze problemen hebben, kunnen ze bij haar uithuilen. En ze neemt die leerlingen heel serieus. Precies. Nou, wat Leni Bredeveld daar speelt, die juf, dat is gewoon hartstikke. Daar voel je wel de liefde onder. Dat is goed geschreven dus. Zullen we het even laten horen dan? Want we hebben een fragment klaarstaan. Laten horen. Later horen. Ja, ook in de klas is levensgevaarlijk. Ik rook uit het raam. Waar kinderen bij zijn. Er zijn bijna 12. Ja, dus? Ik rook binnenkort zelf ook als het goed is. Dit is absoluut in strijd met mijn safety first beleid. Hé, horen jullie dat? Dat rijmt. Ik doe het allemaal stiekemer. Waarom? Dit is groep 8. Juist daarom. Je moet hun het goede voorbeeld geven. Wat stiekem te doen? Je moet het helemaal niet doen. Ja, als iets niet mag, dan doen ze het juist. Toch, jongen? Ik wil het gewoon niet hebben, Helma. Oké. Jongens, let goed op. Ja. Dit is heel gevaarlijk, hè? Niet doen. Dan krijg je kanker van. En dan komt die lul weer. Nee, maar je dus kunt... maar het mooie is dat als die scène doorgaat, dan komt de lul weer boven. De slappe lul komt dan weer boven. Het is je laatste. Ze zegt, het is mijn laatste jaar. Oh ja, je gaat met pensioen. Nou ja, weet je wat, dan verzacht hij het weer. Nou, maar je gunt je dochter of je zoon. Ja. Je gunt toch dat ze zo'n juf of meester hebben. Die heb je ergens in je schooltijd heb je die nodig. Mijn dochter heeft ook zo'n soort juf gehad. Daar was ze echt super gek op. Ja, en de moeder van Angela is ook zo'n... zo'n juf. Nou, die rookt niet uit het raam in ieder geval, dus dat scheelt. Laat ik dat even bij zeggen. Die rookt helemaal niet. Maar mijn moeder is wel redelijk van de oude stempel. Alhoewel ze pas op latere leeftijd juf is geworden. En ze doet een kleuterklas. Maar die loopt wel eens de hoop tegen alles wat ze nu moet, ja. Die vindt het wel eens jammer dat er af en toe wat dingen bij inschieten. Ja. En die gaat ook wel het gesprek aan met de directeur. Ja. We gaan er zo even wat nader op inzoomen wat nou de consequenties zijn van die serie op de manier waarop wij tegen leraren en leraressen aankijken. Eerst kijken we even weer op de voetbalvelden. Manchester United, Paris Saint-Germain, AS Roma, FC Porto, Arman Afsaroglu. Doelpuntloos nog bij beide wedstrijden. Maar United speelt aanstekelijk. Het is enthousiast. Het is ontzettend leuk om naar te kijken. En de ploeg is ook beter dan Paris Saint-Germain aan de hand van een geweldige Pogba. Die net met een prachtige actie Buffon voor het eerst op de proef stelde. Maar de 41-jarige doelman, de Italiaanse doelman van Paris Saint-Germain, had de bal gewoon klem vast. Het is ook de avond van de doelmannen, vind ik hoor. Buffon onder de lat bij Paris Saint-Germain. Jaren bij Juventus gespeeld natuurlijk. En nu de overstap gemaakt naar PSG. Bij Porto, in die wedstrijd tussen Roma en Porto, staat nog steeds Iker Casillas onder de lat. Ook wel zo'n geweldige naam uit het verleden, zou je zeggen. Maar hij voetbalt gewoon nog steeds op hoog niveau. Wat heet zich in de achtste finales van de Champions League. En dan heb je bij United ook nog onder de lat David De Gea staan. Dus het zijn jonge talenten die we zien, maar toch wel de gevestigde doelmannen van weleer. Dani Alves krijgt nu een elleboog in zijn nek geplant van Nemanja Matic. Alves, ex-Barcelona, nu natuurlijk al een paar jaar spelend bij Paris Saint-Germain. Hij de meest ervaren man ook bij Paris Saint-Germain. Speelt zijn 110e Champions League wedstrijd. De meest ervaren man buiten de doelman natuurlijk. Want Buffon die heeft er al 120 in de benen. Paris Saint-Germain heeft het af en toe best lastig. Op Old Trafford tegen Man United. Komt er niet echt aan te pas. Eén schotje gezien van Angel Di Maria. Dat een paar meter naast zweeft. Naast de goal van De Gea. Verder veel overtredingen nodig nu. Komt er ook geel voor Julian Draxler gegeven. Door de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato. De VAR bij die wedstrijd. Bij United tegen PSG. Dat is echt de beste VAR ter wereld. Want wij zeggen vaak dat Makkeli is. Nou, die hoort er ook wel degelijk bij. Maar de man die VAR was bij de WK-finale. Dat was de Italiaan die nu ook VAR is. Bij Man United Paris Saint-Germain. Massimiliano Irrati. De man die de openingswedstrijd van het WK als VAR meemaakt. En de finale deed. Dus de UEFA heeft alle zekerheid mee genomen. We sturen de beste man naar die wedstrijd toe. Zodat we zeker weten dat deze eerste VAR-wedstrijd in goede banen wordt geleid. Zoals gezegd bij Roma Porto is Makkeli niet de VAR, maar de scheidsrechter. En is Paul van Boekel de VAR, als u het nog allemaal begrijpt. Bailly inmiddels centraal achterin voor Man United. Speelt de bal even breed naar Victor Lindelöf. Niet een heel ervaren duo centraal achterin bij United op Champions League niveau. Bailly pas een zesde wedstrijd in de Champions League. En Lindelöf zijn 21ste. Nu gaat de bal richting Martial. Een van de twee jongens uit Parijs in het elftal van Manchester United. Wat ook Pogba speelt natuurlijk mee. Dus er zijn wel wat Franse invloeden bij Manchester United. Maar Martial wordt niet bereikt. Dus kan Paris Saint-Germain weer in de aanval gaan. Roma Porto kijk ik met een schuin oog ook naar. Dat is ook nog redelijk in balans. Porto onderschat die ploeg niet. Eerste makkelijke poolfase gehad. Heel goed en stabiel ogend. Die kunnen het AS Roma best wel eens lastig gaan maken. 21 minuten gespeeld bij beide wedstrijden. En bij beide wedstrijden is het ook nog steeds 0-0. Goed, door over de luistermoeder en de invloed die die serie heeft. Wat wou je zeggen, Peter? Nou, wat een geweldige verslaggever is dat toch. Ja. Arman Afsaroglu. Ja, dat wil ik iedere keer weer zeggen. Ik denk, ik ga hem nog eens een keer schrijven. Het is veel spannender als hij het vertelt. Ik zit soms daar op het punt om in mijn auto te gaan zitten om radio te gaan luisteren. Want dan wordt alles spannend. Maar luister, waarom moet je in je auto te gaan zitten om radio te gaan? Dat kan je toch radio. Maar dat voelt zo. Ik weet niet, ik luister altijd in de auto radio. Ik zoals heb inderdaad de rest van Nederland ook. Dankjewel, Peter. Ja, stom. Arman, die kan je in je zak steken. Arman die heeft dankjewel gezegd. Je hebt je koptelefoon niet op, maar hij heeft je gehoord. In ieder geval. Dus bij deze heb je het gedaan. Even door waar we waren. Er wordt vaak geklaagd dat het aanzien van het vak van leerkracht minder is geworden. Maar nog altijd zijn er weinig beroepen waarbij je zo'n stempel op andere mensen kunt drukken. Onze verslaggever Reinoud Meijer die vroeg vandaag op straat in het Brabantse Boksmeer: aan welke juf of meester denkt u wel eens terug? Oh, aan geen eentje, want ik weet er niks meer van. Nee, sorry. Maar nee. Er is toch vast wel één juf of één meester op de basisschool? Nou, dat was juffrouw Wichten. Juffrouw Wichten? Wichten. Wichten. Wichten. Op zijn Brabants. Op zijn Brabants, Wichten. Aan welke juf of meester denkt u wel eens terug? Ik weet nog dat er de meester Knops was. En die had een fiets met voor een klein wieltje. En achter een groot. Hij had een nieuwe fiets, dat was te duur. Hij had het wiel vervangen? Hij had het wiel vervangen. Ja. Oh, dat vond ik mooi, ja. Maar verder. He. Ik denk wel eens terug aan meester Theo. Klinkt als een aardige, vrolijke man. Nou, dat was het ook. Meester van de basisschool? Meester van groep 3. Waarom denk je er wel eens aan terug? terug? Een heel prettig jaar bij hem gehad. Zelf had ik niet al te veel moeite met het schoolgebeuren. Door hem heb ik naast het schoolwerk ook andere dingen mogen oppakken die mij op dat moment interesseerden. Daar gaf hij jou een beetje ruimte voor. Ja, precies. Waar komt u vandaan? Schoonheidsspecialisten. Make-up. We kunnen het alleen niet zien op de radio. Nee, is jammer, hè? Het is wel springend, hè? U ziet er piekfijn uit. Ja, mooi, hè? De vraag is, aan welke juf of meester denkt u wel eens terug? De naam weet ik niet meer. Ik weet wel eens wat eruit zag. Spitse nagels en die deze in mijn nek zetten achter. En dan moest ik zo de klas uit. Meneer Krotje, ja. Schitterende naam, hè? Krotje, ja. Meneer Krotje. Ja, meneer Krotje. Ja, die man was een heel aparte man. Als je daar straf van kreeg, dan moest je 5 blaadjes schrijven met elke keer dezelfde tekst erop. Maar ja, hij telde de blaadjes nooit na. Dus als je dan 2 lettertjes opzet, dan was het goed. Dan werd het weer verscheurd. En zijn er ook nog juffen en meesters waar u betere herinneringen aan heeft? Nou, meester De Klein. Blond haar, een beetje een bol gezicht. Altijd een colbertje aan. Hele fijne man, rustig, duidelijk in alles. Luistert naar je als je het zei. En als u aan deze meneer terugdenkt? Heerlijk. Heerlijk? Fijn, ja, vertrouwen, fijn. Hij was gewoon plusmin. Eigenlijk meer plus als min. De slechte kant was dat hij af en toe te streng was. Maar de goede kant is dat was hij ook weer heel snel vergeten. Mijn eerste juffrouw dat was juffrouw Bets van de kleuterschool. En dat was een hele leuke. Die is altijd in gedachten gebleven. Ja, ik denk dat ze wat interesse naar de kinderen toe bovenmatig was. Juffrouw Verstralen. Dat was een oudere juffrouw toen al. Klein en grijs slaghaar. En die gingen wij altijd thuis halen. Een groepje kinderen. Bij haar huis op de grote straat. Dan mocht een van onze tas van haar dragen. Dat vonden we geweldig. Wie dat mocht, die was in de hemel. Ja. En meester Tisse, dat was een bijzonder plezierige man die ook van de grappie hield. Was ook nog een beetje goede juf, of? Ja, ook leuk, lief, klein. Ik weet ook, zie die zo voor me. Denkt u er nu even aan terug omdat ik de vraag opwerp? Of... Nee, ik denk er toch wel eens aan. Dus u koestert wel mooie herinneringen aan die tijd? Ik koester mooie herinneringen aan eigenlijk de hele schooltijd, ja. Ik heb heel leuke juffen en meesters gehad. Allemaal eigenlijk, van elke klas. Ik voelde me fijn op school. Een grote familie eigenlijk. Ja, Peter Heerschop. En welke juf of meester denk jij? Van de basisschool, ja, ik heb heel veel meer met de middelbare school. Maar van de basisschool heb ik juffrouw Diemel. Diemel? Ja, juffrouw Diemel, dat was de invaljuf in de groep 5. Ja, ik moet even rekenen. In mijn klas heet het nog klas, een derde klas. Ja, die gaf mij het gevoel dat ik iets kon. Die gaf mij ook opdrachten. Die noemde me bij mijn naam. Dat was de eerste 4 jaar niet gebeurd. Dat was echt Waarom iemand niet? Die mij het. Ja, dat was gewoon een hele strenge juf. Of ik was te verlegen of te bang. Of kijk, het was toen een heel klassikaal onderwijs. Hè. Dat was, iedereen ja, kreeg gewoon dezelfde opdrachten. Ik zat met 32 kinderen in de klas. Ja, je moest gewoon doen. Iedereen moest dezelfde dingetjes. En als je klaar was, moest je een tekening maken. En dat was het zo'n beetje. En er was nooit. Ik kan me niet herinneren dat ze ooit naar me toe kwamen en zeiden: oh, wat heb je dat leuk gedaan, of mooi juffrouw Diemel. Nou, die begon daarmee. Die zei, ik weet nog goed dat hij namelijk een keer zei: jullie hebben allemaal opstelletje geschreven en ik denk dat Peter moet dat maar eens komen voorlezen. Ja. Want ik denk dat hij dat wel kan. Hoe wist hij dat? Hoe wist hij dat? Ik had nog nooit iets gedaan. Ik had nooit iets gezegd. Zij gaf mij het vertrouwen dat ik iets kon. Ik weet ook zeker dat als het mis was gegaan, had zij me ook wel geholpen. Had zij me wel beschermd. Dat was echt een juf die snapte van zijn verlegen jongetje. Die werkte vanuit liefde. Nou, dat was helemaal mooi. Dus die juf kan ik me heel goed herinneren. Als ze dat niet gedaan had, was ze. Ja, zeg, als ze dat niet gedaan had, was je carrière misschien een hele andere kant op gevlogen. Ja, ik denk dat daar wel veel dingen gebeuren op zo'n basisschool. Ook als deze mensen die je net hoorde zeggen, ja, dat weet ik niet meer. Er is wel wat gebeurd natuurlijk. Er zijn best wel dingen die wel zijn blijven hangen en die beslissend zijn geweest. Maar in die tijd waar jij het nu over, want wij zijn ongeveer net in de 50, tussen de 50 en de 60. Ja, ik ben 58. Dus ja, nou, ik ben ook. Dus we zitten, komen een beetje uit diezelfde periode. Er was ook een periode dat leraren nog sloegen. Ik had een leraar die gewoon met zijn nokkels, als je zat te praten en je zag hem niet aankomen, dan had je in één keer de 3 van die nokkels aan de achterkant van je hoofd. Pok! Ik zie als je wel knikken. Nou, ik ken niet. Het verhaal van mijn moeder, die geloof ik een keertje het terrarium in de klas moest verschonen en een of ander beest wat ze daarin hadden liet vallen, wat zwaar was. Nou, die kreeg echt een klap van de meester waar ze van thuis boven. Ja, maar dat snap ik dan wel. Ja, maar dat was voor dit, dat is niet nu. Kom op. Dat gebeurt nu echt niet. Bovendien staan er dan 3 camera's te draaien, zo ongeveer. Ook dat, en 10 ouders. Zoiets, nog zoiets. En dan die leerlingen met die telefoontjes die eromheen staan, voor je het weet, enzovoort, enzovoort. Maar wat voor een invloed, Angela, want jij hebt het misschien met je moeder wel eens over. Heeft die serie invloed op het gedrag van ouders of van de kijk op leraren en leraressen momenteel? Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof nou niet dat het een lans breekt voor het onderwijs of zo. Het gaat meer over de ouders eigenlijk. Het gaat eigenlijk meer over de ouders. En het is ook een doorlopende wedstrijd, vind ik. Schuine streep oorlog. Tussen die ouders en die leerkrachten. Die elkaar op alle mogelijke manieren dwars zitten. En die continu verhaal gaan halen. En dat is ook wel een deel van het verhaal. Maar ik geloof nou niet dat je er nou heel erg door ziet. Wat juf Ank allemaal verstout op het moment dat de schoolbel geklonken heeft. Nee, maar toch, Peter zegt het. Het is toch een soort plaatje van hoe het onderwijs nu is. En het mag een karikatuur zijn, het mag een uitvergroting zijn. Maar zie jij iets waarvan je denkt, ja, dit is volgens mij ook wel aan de hand in het onderwijs. En ja, hoe wij ermee omgaan. Ja, ja, dat heb ik in het begin gezegd. Ik denk dat begrip curlingouders, wat overigens een Zweedse term is ergens. Maar supergoeie term. Dit is waar ouders veel te dicht op hun kind. Willen daar te weinig vertrouwen naar degene waar ze iemand uit handen geven. Dat is heel erg. Dus dat is heel erg belangrijk om dat te zien. Ja. Ja. Goed, het is bijna 9:30. NPO Radio 1. Het nieuws, Ewout de Jong. De luchtverkeersleiders in België beginnen over een half uur met een 24-uur staking. Het luchtruim blijft wel open voor overvliegende toestellen. Bij meer bedrijven in België wordt gestaakt vanwege een loonconflict. Personeel van KLM heeft inmiddels 21.000 handtekeningen opgehaald voor topman Pieter Elbers. Het personeel is bang dat moedermaatschappij Air France KLM van hem af wil, omdat hij zich teveel zou inzetten voor het Nederlandse belang van het bedrijf. Minister Dekker moet het plan voor de privatisering van Holland Casino aanpassen. In de Eerste Kamer blijkt er geen meerderheid voor te zijn. Het kabinet wil onder meer het staatsmonopolie op casino's, wat Holland Casino nu heeft, opheffen en online gokken legaliseren. De Senaat is bang dat er dan meer gokverslaafden komen. En de oprichter van afvalbedrijf Van Ganzenwinkel, Leo van Ganzenwinkel, is overleden. Hij begon in 1964 vanuit Maarhezen met het vervoeren van afval van Philips. En daarna begon hij met het ophalen van huisvuil in Brabant. En later ook in de rest van Nederland. Hij verkocht zijn bedrijf in 2007. Leo van Ganzenwinkel was 80 jaar oud. Langs de lijn en opstreken. Zo meteen praten we door met Angela de Jong en Peter Heerschop. Eerst er even bij het tennis kijken. Nishikori won de tweede set. 6-1. Maar snel bekeken. Is het erop en erover, Mark? Nou, dat niet, Robert. Hij heeft wel inmiddels gebroken. Staat op een 3-2 voorsprong. Ken Nishikori serveert zelf. Kan er dus 4-2 van maken. De breakpoint was nog wel even aardig. Want daar moest het Hawkeye-systeem aan te pas komen. Nishikori sloeg een hoger geplaatste bal. Harde bal ook tegen de lijn al naar de voorhand van zijn tegenstander Pierre-Hugues Herbert. Bal werd uitgegeven. Nishikori zei, nou, die wil ik wel eventjes terugzien. Het Hawkeye-systeem is hier in Ahoy. Nou, en de bal had echt de lijn na een paar millimeter meegenomen. En dus was de bal in en was de break daar voor Kei Nishikori. En dat is wel opvallend. Ja, toch, ja, zijn service games toch wel redelijk makkelijk wint. Hij staat niet bekend als een hele goede serveerder. Ik bedoel, hij is ook niet extreem lang of zo. Maar hij verliest er niet zo heel veel punten op zijn eerste service. Varieert goed, dan weer naar buiten, dan weer naar het lichaam van Herbert. Dan weer wat zachter, dan weer wat harder. Dat doet hij goed en daar heeft de Fransman toch behoorlijk wat problemen mee. De break is er dus. Nishikori nu naar een 40-0 voor. Het gaat snel weer in deze service game. Zoals ik al zei, hij serveert redelijk, komt redelijk makkelijk door die service games heen. En dat is wel belangrijk in zo'n partij. Herbert heeft daar veel meer moeite mee. 3-2 dus in het voordeel van Nishikori in de derde set. Hij leidt met 40-0 in zijn eigen service games. 1 puntje dus nog voor een 4-2 voorsprong. Ja, en ik denk dat je wel kan zeggen dat deze partij, je weet het natuurlijk nooit, maar dat hij beslist is. Ja, en we hoorden hem net al zeggen, Arman Afsaroglu, de Champions League is nu echt begonnen. De achtste finales. Ik zeg, het is pas echt begonnen als het doelpunt begint te regenen. Het loopt nog niet echt storm, geloof ik, hè, Arman? Nee, het is nog 2 keer 0-0 bij Manchester United, Paris Saint-Germain en bij AS Roma, FC Porto. We zijn afgelopen seizoen echt wel verwend met ongelofelijke uitslagen in de Champions League knock-out fase. Wedstrijden van Liverpool met name waren buitengewoon spectaculair. Dat leverde heel veel doelpunten op. Vooralsnog zijn er hier nog niet gevallen, maar ja, we beginnen pas net. En die knock-out wedstrijden in de achtste finales worden ook keurig over 4 verschillende weken verdeeld, zodat we er optimaal van kunnen genieten. En daar reken ik de UEFA dan ook in mee, want de miljoenen zullen wel weer binnenstromen. Paris Saint-Germain komt overigens beter in de wedstrijd. Na ruim een half uur tegen Manchester United staat dus nog wel 0-0. Maar United niet meer zo vaak in de buurt van Buffon als in het begin van de wedstrijd. Mbappé via zijn snelheid probeert Paris Saint-Germain gevaarlijk te worden. Dat lukt af en toe. Mbappé die smeerde net Jong wel een gele kaart aan. Hij was sneller dan Jong in een duel. Kroop ook voor Ashley Jong, maar die... Hij wilde helemaal niet met de bal aan de wandel. Hij wilde gewoon een vrije trap uitblokken. En liet zich tegen Jong aanvallen. Ging op de grond liggen. En toen kreeg Jong ook nog eens een gele kaart van scheidsrechter Orsato. Dat was wat onsportief gedrag, vond ik. Van Kylian Mbappé. Nu een tackle van Pogba. Die dus ook toch lastig heeft om echt Manchester United richting een doelpunt te helpen. Want dit is wel een goede ploeg waar tegen United natuurlijk speelt. Paris Saint-Germain gaat weer af op de titel in de Franse competitie. Eigenlijk geen concurrentie daar, verloor onlangs voor het eerst dit seizoen van Olympique Lyon. Maar de Champions League, daar willen de eigenaren succes in hebben. De eigenaren uit Qatar. Maar sinds zij al dat geld in Paris Saint-Germain stoppen, sinds zij de club hebben overgenomen, is Paris Saint-Germain nooit verder gekomen dan de kwartfinale in de Champions League. Eén keer in de geschiedenis kwamen ze verder, maar dat was halverwege de jaren 90. Toen nog gewoon met Frans geld. Ze moeten een keer verder komen. Maar ja, begin er maar eens aan, want alles ligt natuurlijk ongelooflijk dicht bij elkaar. Dus ja, het is allemaal heel lastig om die halve finales te bereiken of om verder te komen. Vorig jaar tegen Real Madrid uitgeschakeld. Het jaar daarvoor Paris Saint-Germain tegen Barcelona eruit. Die legendarische wedstrijd La Remontada toen ze uit in Camp Nou met 6-1 verloren. Waardoor Barcelona uiteindelijk nog doorging. En nu moeten ze dus ook nog aantreden zonder Cavani en Neymar. Dik een half uur gespeeld. Niet heel veel grote kansen. Maar het blijft wel een aantrekkelijke wedstrijd op Old Trafford. Daar 0-0 en ook 0-0 bij Roma Porto. En nog geen VAR gezien. Nog geen VAR gesignaleerd. En dat is eigenlijk wel lekker rustig. Peter Heerschop en Angela de Jong hier in de studio. We hebben net geconcludeerd eigenlijk dat de luizenmoeder eigenlijk meer gaat over het spiegelvoorhouden van de ouders dan dat het meer over de leerkrachten en het functioneren in de school gaat. Ja, meer zeg ik. Dus niet, toch? Ja, wat zeg jij in je lezingen? Wat hou je mensen dan ook een spiegel voor? Ja, dat zal ik zo vertellen. Maar nog even over het belang van luizenmoeder. Het is omdat het is gewoon heel grappig. Je moet echt om lachen. En dat is fijn dat je naar iets zit te kijken waar je heel erg om moet lachen. Dus dan, dat geeft ook lucht aan het onderwijs. Dan komen ze in het nieuws als ze... Als je erom moet lachen, dan denk je, daar wil ik wel bij betrokken zijn of zo. Daar wil ik ook wel iets van. En nu is het meer van, ze hebben wel heel veel vakantie. Dus je kijkt naar een vrolijkere wereld. Ja, je moet er toch verschrikkelijk om lachen. Hij heeft nu wel een beetje de stempel van heel hard werken. Te weinig salaris, enorm hoge werkdruk. Staken en meer van dat soort dingen. Dat is ook allemaal waar. Dus dat is. Maar dat maakt het ook zwaar. En het is ook fijn dat er ook een luchtige kant aan zit. Namelijk, je kunt hier... En dat kunnen zij ook. Ze kunnen ook elke dag echt lachen om de dingen die gebeuren. Dat is de kracht er ook van. En als mensen in het onderwijs dat kunnen, dan stralen ze dat ook uit. En dan willen mensen daar meer voor doen. Ja. Even terug naar mijn vraag. Want de dingen die ik vertel. Ja. Nee, kijk, ik ben toch een beetje een pep talker. Het onderwijs ligt mij na aan het hart. Dus ik vertel wat ik denk dat echt de basis is van een onderwijs. Wat je nodig hebt, welke stappen je moet nemen, dat je echt goed onderwijs krijgt. Maar er zit een toon onder dat degene aan wie ik het vertel, die laat ik zien dat ze dat al doen. Mm. Dat ze eigenlijk al heel goed zijn. Ze krijgen zoveel gezeur. In de media staat altijd over hoe slecht het gaat en wat ze niet kunnen en waar we een achterstand hebben. Maar ik vertel ze eigenlijk verhalen waarvan ze allemaal denken, ja, maar dat doe ik al heel vaak. En dan denk je, ja, dat is waar. Dat doe jij ook heel vaak. Supergoed. Daarom ben je zo goed. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, kijk, het gaat heel veel over de... Er zijn een paar dingen belangrijk. Eén is natuurlijk liefde. Je moet echt veel liefde voor anderen hebben. Je moet geïnteresseerd zijn. Je moet weten dat leren voor iedereen leuk is. Iets niet kunnen en het opeens wel kunnen is gewoon hartstikke leuk. Je moet zorgen dat iedereen erbij hoort. Er wordt niemand buitengesloten. En daar kan ik allerlei verhalen over vertellen. En mensen die moeten zich naast dat ze erbij horen ook nog bijzonder kunnen voelen. Dus je moet mensen het gevoel geven dat ze bijzonder zijn. En we zijn als klas in het geheel. We houden elkaar in de gaten. Als het met één iemand in de klas niet goed gaat, gaat het met de hele klas niet goed. Moeten we rekening mee houden. Maar ik heb jou ook apart gezien. En ik neem je even apart en ik zeg iets tegen je. Of ik leer jou iets. Of ik denk, als jullie even samenwerken, zou hartstikke goed gaan. Het zijn allemaal dingen die doen zij elke dag. Dit doet ze elke dag. En ik geef ze mee dat ze elke dag... kan er zomaar iets gebeuren. Zo'n man die zegt net, die man uit Boxmeer, die zei, ja, hij had een klein wieltje in zijn fiets. Of weet ik veel. Mm-hmm. En zo'n ouderwetse fiets. Zo'n één wiel voor, groot. En zo'n één klein wieltje. Hij heeft geen geld voor een nieuwe fiets. Maar het maakt niet uit. Ja. Kinderen herinneren zich later iets kleins. Gewoon iets, ja, toen jij zei dat. En dan heb je ze jaren les gegeven. En dan zei, ja, ik weet dat ik les van jou had. En En toen zei jij tegen dat meisje dat en dat. En dan moesten we lachen. Dat weten ze nog, van al die jaren lesgeven. Hoe heette jouw juf ook alweer? Juffrouw Diemel. Ik hoor juffrouw Diemel in jou nu. Wat zeg je? Ik hoor juffrouw Diemel in jou nu. Zoals juffrouw Diemel tegen jou deed. Ja. Dat heb jij dus. Jij bent als kleine kind die dat heeft opgepikt. Dat doen ze, maar ze voelen ook de zwaarte van al die leerlingvolgsystemen en alle administratie en waar je rekening moet hebben en nieuwe methodes en zeurende ouders enzovoort. En bijscholing. Nee, maar je praat er nu een beetje overheen. Maar je snapt toch wel wat ik bedoel? Ik snap precies wat je bedoelt. Het voorbeeld. En dat wil ik ze ook meegeven. Dat als je er zo in staat, dan maak je elke dag een paar keer een moment van groot geluk mee. Ja. Als je iedere keer even kijkt naar iemand en één keer in zo'n blik van een kind dat opeens iets snapt. Mm. Of dat opeens iets liefs doet tegen een ander. Dat vind gewoon ik mooi. Een heel grappig verhaal verteld. Ja, dus jij zegt daarin, het zit hem dus in kleine momenten, kleine gebaren, kleine dingen die je zegt of doet. Kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Ik geef, dat kan. Ik leer ze ook altijd, je moet mensen betrappen op iets goeds en niet op iets slechts. Het is zo makkelijk om iemand te, wat deed jij nou? Dat mag niet, hè? Veel leuker om te zeggen, doe jij nou? En dan even schrikt. Ik leg even hem iets uit of zo. Ja, maar dat zeggen, dat is hartstikke goed. Dat wou ik even zeggen. Zo goed dat jij hem iets uitlegt. Dat is toch prachtig. Ja. Kun je een voorbeeld noemen? Want jij zegt, zitten we kleine dingen van een concreet. Want je loopt tegen veel verhalen aan in het werk wat je doet. In de gesprekken die je hebt en in de lessen die je geeft met. Wat is nou echt een voorbeeldverhaal van dit zit hem in het kleine, het impact die je hebt als je lesgeeft? Ja, het zit vaak in één grapje of één arm om iemand heen slaan. Of ergens op terugkomen. Het gaat om werkelijke interesse. Je kunt het bijna niet beschrijven omdat het zo klein is. Gezien worden. Dat zei je toch net met mevrouw Diemel? Ja, dat is het ook. Gezien worden. Het kan ook in een ding zitten dat je kunt kinderen ook heel blij maken met een rare beloning. Ik was een keer in het dolfinarium. Daar hield ik ook een lezing voor mensen. En daar die dolfijnen trainen, die legde uit hoe die trucjes leerde aan die dolfijnen was het over alleen maar belonen, nooit straffen. En ik zei, oh ja, en als ze iets goeds doen, krijgen ze een visje. Toen zei hij, nee, dat is zo, jij komt zeker uit het onderwijs. Ik heb 13 dolfijnen, ze hebben allemaal een andere beloning. De een krijgt een visje, de ander mag een bal op zijn neus, de ander krijgt applaus, de ander krijgt aai over. De een wil met z'n allen zwemmen. Opeens een kind een rare beloning geven. Dat heb je zo goed gedaan. Jij mag 2 rondjes keihard om de school rennen. Ja! Alleen dat zullen ze altijd onthouden. Ja. Het zit niet eens in de dingen die je uitlegt. Het gaat erom dat je laat merken dat je ze begrijpt. Ja, ja. Nou, tot zover de lezing. Nee, mooi. Klopt. Ja. Prachtig uitleg. Ja, jouw moeder is kleuterjuf. Kleuterjuf, ja. Angela, is zij zich ook bewust van de impact die ze heeft? Ja, zeker. En mijn moeder heeft een hele grote klas. Die heeft meer dan 30 kinderen. Ja. En dat is echt een. Van de week heeft ze er oudergesprekken, de 10-minuten gesprekken. En met een kookwekker. Maar mijn moeder die ouwe hoort altijd door. En de ouders ouwe hoort ook altijd door, is mijn ervaring. Maar hoe heet het? Dus ze was al een beetje aan het zuchten toen ik er zondag was. Maar het zwaarste ervan zit hem dat je alles tegenwoordig ook moet weergeven in een systeem waar de ouders ook in kunnen. Dus je moet het ook nog zodanig opschrijven allemaal dat die ouders zich erin herkennen en dat het allemaal een goede weer. We weten allemaal als journalisten hoe je iets opschrijft wil nog wel eens anders overkomen dan dat het gezegd is. Het is je kind, dus je zit er toch al ieder woord wik je als. Want dan staat daar wel goed, wel goed. Waarom staat er niet goed? Waarom staat er wel goed? Oh, yeah. Dat. Ja. Ja. Ja. Heel kort dus nog even, Angela. Want een reactie op de samenvatting denk ik van de lezing die Peter zo vaak heeft gegeven. Is dat iets dat waarvan je denkt van nou, dat besef zou best wel eens wat meer moeten beklijven bij de mensen, bij het gehoor zoals Peter die heeft, bij die lezing? Is dat de leraren daar misschien wat van opsteken? Wordt er voldoende positief? Ja. Richting ze gesproken? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze wel heel veel zeurende ouders iedere dag aan hun deur of aan hun bureau hebben. Tegelijkertijd zie ik met eigen ogen hoe de juf wordt bedolven onder cadeautjes op het moment dat ze jarig zijn. 30 of 32 van die flessen badschuim en dergelijke. Merci. Dozen merci, absoluut. Ja, maar toen ik jou zat te luisteren, toen dacht ik van je kan het ook eigenlijk alleen maar goed doen, dat onderwijs, als het gewoon werkelijk je roeping is. Als je ervoor gemaakt bent. Als je het het is ook heel een leuk beroep. Vindt. Het is absoluut een mensen, beroep. Daarom kijken ze ook neer op mensen en zeggen... ja, het is een roeping. Nee, het is echt een moeilijk beroep. Ja. Dat moet er echt in mijn Maar de leraren genomen. Die je net noemde in dat fragment... ik durf op een briefje te geven dat de mensen zijn... die compleet met hun hart erin gaan. Punt. Liefde is de basis. Punt. En we gaan even naar het voetballen namelijk. Armaan Sarogu. Goal. Ja. 0-0. Bij beide wedstrijden nog steeds 5 minuten voor rust. Er gebeurt wel genoeg. Bij AS Roma Porto bijvoorbeeld. Zeko op de paal. Bijna de voorsprong voor Roma. Bij United Paris Saint-Germain komt Ashley Young heel goed weg. Hij mag blij zijn dat hij nog op het veld staat. Want ik had het al over die gele kaart die hij kreeg. In mijn ogen een onterechte gele kaart na een actie van Mbappé. Daarna, misschien wel deels uit frustratie, was er een duel tussen Young en Di Maria. Waarbij er een paas kwam van Mbappé op Di Maria. Die was veel te hard. Toch dacht Di Maria, nou laat ik maar rennen. Misschien haal ik hem nog wel. Nou, die haalde hem niet. De bal ging over de zijlijn. En Jong, die met Maria meeliep, die gaf hem zo'n duw. Terwijl Di Maria op volle snelheid was. Dat je eigenlijk al weet wat er gebeurt. Namelijk, Di Maria vliegt over het veld de boarding in. Keihard. Met zijn arm tegen de hekken. Ja, dat deed ontzettend veel pijn. Dat moest ook even behandeld worden, Di Maria. Dat was een vrij onsportieve actie van Ashley Jong. Daar had toch best geel voor gegeven mogen worden. Misschien is het toch wel een enige vorm van compensatie. Omdat die eerste gele kaart wat minder terecht was. Orsato, die Italiaanse scheidsrechter, gaf de kaart in elk geval niet. 11 tegen 11 dus nog. En United in de aanval met een bal richting Rashford. Maar wordt weggehaald door Thiago Silva. Verratti dan op het middenveld voor Paris Saint-Germain. De 43e minuut. 0-0 op Old Trafford. Geeft hem mee aan de linkerkant op Juan Bernat, de Spaanse linksback. Di Maria dan. Weer in duel met Jong. Di Maria wint nu. En kijkt of die bal naar rechts kan. Dat kan ook naar Thiago Silva. En zo heeft PSG de bal en proberen ze tempo nu iets te vertragen. Marquinhos, Verratti, United heeft genoeg mensen terug. Paris Saint-Germain nog steeds wel in de aanval. Dik 2 minuten voor het eind van de eerste helft. Het is niet spectaculair, maar het is wel spannend en zeer aangenaam om naar te kijken. Die wedstrijd tussen United en Paris Saint-Germain. Het is 0-0 en dat is ook de stand bij AS Roma FC Porto. Hij was in Amerika jarenlang public enemy number one. Werd meerdere keren achter elkaar, meerdere keren achter de tralies gezet en ontsnapte bijna even vaak. Joaquin Guzman, beter bekend als El Chapo. De Mexicaanse drugsbaron is nu schuldig bevonden in de rechtszaak die in New York tegen hem liep. Correspondent Ryan Hermelijn, goedenavond. Goedenavond. Waar is El Chapo precies schuldig aan bevonden? Aan alle 10 aanklachten die tegen hem liepen, waaronder drugshandel, gebruik van vuurwapens, geldwitwassen en de zwaarste, het leiden van een criminele organisatie. Dat heeft de jury dus vanavond bepaald. Toen het oordeel werd uitgesproken, staarde hij de juryleden emotieloos aan. Vervolgens zocht hij oogcontact met zijn vrouw en gaf haar een kushandje voordat hij door federale agenten werd weggeleid. Ja, dat klinkt als een scène uit een serie, als je niet beter zou weten. Ja, heel erg narco's dit, als je het een beetje hebt gevolgd. Ja, zeker. En een van de aanklachten was dus het leiden van een criminele organisatie. Het Sinaloa-kartel. Je zegt dat was ook de zwaarste aantijging. Wat kan je daarover vertellen over dat kartel waar hij leiding aan gaf? Ja, dat Sinaloa-kartel is vernoemd naar de regio waar El Chapo vandaan komt. En dit is geen ordinaire drugsbende. Dit was het grootste kartel van de wereld. Goed voor de helft van alle drugshandel naar Amerika. En het maakte van Guzman een van de rijkste mannen ter wereld, met een geschat vermogen van $14 miljard. Zo. Je kon zijn kartel eigenlijk vergelijken met een multinational. Voor het transport van die tonnen aan cocaïne en heroïne en andere drugs gebruikten ze tunnels, vliegtuigen, boten, vrachtwagens, zelfs een echte onderzeeër. En om alles soepel te laten verlopen hadden ze advocaten in dienst, PR-firma's en kochten ze honderden politici om. En ze hadden genoeg wapens om een heel leger uit te rusten. Je zou er bijna bewondering voor hebben, maar dan besef je ineens dat El Chapo verantwoordelijk was voor vele duizenden moorden in die bloedige drugsoorlog in Mexico. Ja. Ja, en wat ik me afvraag is waarom het proces eigenlijk in de Verenigde Staten wordt gehouden en niet gewoon in Mexico, het land waar El Chapo vandaan komt. Ja, El Chapo werd 2 jaar geleden uitgeleverd aan Amerika. En dat heeft weer alles te maken met de spectaculaire ontsnappingen waar je zelf al naar verwees van El Chapo. Waarmee hij de Mexicaanse regering regelmatig flink voor schut zette. Zo sloop hij in 2015 naar buiten in een tunnel van 1,5 kilometer... die onder zijn cel gegraven was. Nou, ze waren maar blij dat ze van hem af waren. En in Amerika deden ze al jaren strafrechtelijk onderzoek naar El Chapo, vanwege dus die grote hoeveelheden drugs die hij het land insmokkelde. Dus hij kreeg daar een warm onthaal. Ja. En hij ook een keer, geloof ik, in een karretje met vuile was naar buiten gegaan, toch? Ook, dus inderdaad. De vieze was. Ja. Nogmaals, het klinkt als een serie, maar het is echt waar. En nu is hij schuldig bevonden. Het is allemaal echt gebeurd. Wanneer weet je hoe lang hij de gevangenis in gaat? 25 juni wordt de officiële strafmaat bepaald, maar dat is eigenlijk een formaliteit. Nu al staat vast dat hij levenslang de gevangenis ingaat. En de kans is klein dat het El Chapo ook lukt om uit deze zwaar bewaakte Amerikaanse gevangenis te ontsnappen. Ja, laten we het hopen. Dankjewel, Ryan Hermelijn. Goed, dan gaan we het over Ajax hebben. Morgen achtste finales Champions League. Real Madrid is de tegenstander. Een loting die in december helemaal nog niet zo slecht leek. Maar twee maanden later is alles anders. Gaan jullie kijken, Angela, Peter? Nou, ik helaas niet. Ik moet optreden. Ach, nee, toch? Ja, dit is toch... Ja, dat kun je. Wat een slechte planning is dit, zeg. Ja, slechte planning. Zet je een televisietje achter de coulissen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Optreden is vol erin. Ja, dat dacht ik al. Joep Schreuder, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij was vandaag in Amsterdam. Hebt alles en iedereen gesproken. Hoe was de stemming nu in vergelijking met twee maanden geleden? Is alles anders? Alles is anders. Van pedanterie is geen sprake meer, Robert, in de arena. Of het moet van Real komen, dat zojuist getraind heeft in Amsterdam. Nee, Ajax is het kwijt. De bravoer, de overtuiging, het vertrouwen. Alsof er niks meer vanzelf gaat. Hè. Er wordt te veel nagedacht. Ja. Dat is wel jammer, want dan zit je bij die laatste 16 van Europa en dan ben je zo met jezelf bezig. Maar van die bravoure dus van twee maanden terug, ja, die is footsie. Ja, het viel mij op dat hij op jouw vragen in de persconferentie... Goed, jij kent hem beter dan ik, maar ik vond hem wat weifelend en ook wat onzeker overkomen. Herkende jij dat? Of, Erik ten Hag bedoel je, hè? Ten Hag bedoel ik, ja. Kijk, is dat toch, hè, dat veel mensen dat op een of andere manier... sommige mensen lijken onzeker over te komen of zo, en dan... Ja, dat wordt vaak over Erik ten Hag gezegd. Het is wel zo dat het iemand is die veel op de inhoud altijd maar blijft praten. Hij doet echt wel zijn best om dingen uit te leggen. Houdt de kaarten nog wel op zak over de speelwijze of bijvoorbeeld wie er gaat spelen. Kijk, hij weet ook wel hoe de vlag ervoor staat en hij doorziet best wel de verhoudingen. Ja. Maar het lijkt op een of andere manier niet altijd over te komen, begrijp ik. Nee, nou laten we eens luisteren naar ten Hag zelf. Hoe moet volgens hem de vormcrisis van Ajax opgelost worden? Geeft hij antwoord op. Ja, die oplossingen die zijn simpel wil ik het niet noemen. Maar voetbal is eigenlijk is wel een simpel spel. Maar je moet het alleen 100% goed uitvoeren. En ik denk dat het daaraan bij ons soms ontbreekt. Hè? En we hebben elke keer andere problemen. Maar die roepen we dan over onszelf af, omdat we niet 100%... De ene keer was het inderdaad verdedigende. Afgelopen zaterdag was het met name in de opbouw. En ja, het moet allemaal goed zijn, wil je resultaat halen. Ja, het zijn wel allemaal open deuren volgens mij die voorbij komen, Joep, hè? Ja, aan de ene kant wel, ja. Ja, ik heb daar een beetje een dubbel gevoel over. Want als je Ten Hag altijd zo ziet, Rob, dan is dat is echt een goede oom. Om het zo maar te zeggen. Die goed met zijn spelers is begaan. Die natuurlijk tactisch behoorlijk begaafd is. Maar die zit er soms wel te dicht op, denk ik wel. Ja. Weet je wel, man. Ja. Maar goed. Ja, Peter, jij volgt Ajax toch ook op de voet? Zeker. Ajax ziet toch ook? Of mogen we je zo bestempelen? Ja, toch? Ja. Wat vind jij dan van Ten Hag? Ik vind het heel moeilijk inschatten. Ik zie hem nooit op het trainingsveld. En zo dicht zit ik er ook niet op. Dus ik weet niet hoe hij met die spelers omgaat. Met de pers gaat hij niet heel handig om. Ja, maar dan maakt hij inderdaad een twijfelachtige indruk. Maar hij is gewoon zo, denk ik. Hij is gewoon zo, ja. Toch? Ja, en in het begin van het jaar ging het hartstikke goed. Dus Waar ligt het aan Ten Hag dan? Ja, nee. Dit. Zeg ik als totale leek. Maar ik hoorde vandaag dat het allemaal komt door Frenkie de Jong. Ja. Nou, Joep. De spanningen die dat geeft in de kleedkamer. Omdat hij zo'n waanzinnig mooi contract heeft gesloten. Ja. Joep, we zijn eruit, hoor. Jaloezie. Ja. Het ligt aan de Jong. Ja, ik hoor het. Ik begrijp dat Angela de Jong... misschien dat ik dan over media ook mee kan praten. Nee, natuurlijk. Ik weet niet of het met transferzaken heeft te maken. Ik weet het niet. Denk het niet. Nee, het zit altijd in vertrouwen. Maar het kan ook zijn, Joep, dat dit nou juist weer op het goede moment komt. Ik kan me nog herinneren dat de loting was van de Champions League. Dat volgens mij ook iedereen zei van, nou, dat wordt hem niet. Ik bedoel, ze moeten geluk hebben. Misschien dat ze de Europa League halen. Maar de volgende ronde wordt wel heel erg moeilijk. En zie nu waar we nu staan. Dus het kan natuurlijk ook gewoon net een wedstrijd zijn... dat alles in het goede pelletje valt, om maar even zo te zeggen. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Maar het is ook jezelf een beetje hoop inpraten. Omdat Real Madrid geen... vervelende agressieve ploeg is, zoals Feyenoord of PSV of Heracles, waren zo succesvol. Ajax liet te spartelen. Maar goed, dit is wel Real Madrid. Ik zag vorige week Barcelona-Real. Zaterdag heb ik Atletico-Real gezien. Nou, Robert, dat Real Madrid is zo solide, zo soepel, zo in balans. Iedereen bijt zich erop stuk. Ja. Het zou heel logisch zijn als het morgen 1-4 wordt. Ja. Even naar kijken of Nishikori gewonnen heeft, want dan krijg ik in mijn oor dat we van jou moeten, Mark. Dus ik denk het wel. Ja, Nishikori heeft gewonnen inderdaad. Had nog wel wat moeite om de wedstrijd uit te maken. Bij 5-4 serveerde hij. 5-4 in de derde set serveerde hij voor de wedstrijd. Kwam hij 15-40 achter. Er waren het breekkansen voor Pierre-Hugues Herbert. Even later was het voordeel voor de Fransman. Na een fantastische rally. De mooiste wedstrijd, of de mooiste rally van de wedstrijd. Die bewaarden ze bijna tot het einde. Het werd uiteindelijk weer verder gelijk. En toen een heel curieus moment. Want Nishikori sloeg een service. Pierre-Hugues Herbert maakte het punt. En Nishikori die zei van ja, maar mijn service was toch uit? En hij gebruikte het Hawkeye-systeem. En inderdaad, de service van Nishikori bleek uit te zijn. Dat zien we niet zoveel. Een tennisser die een eigen service van hem die ingegeven wordt, uit wil zien. En ja, daar kreeg hij dus gelijk. Hij kwam op matchpoint. Nou, en hij maakte het uiteindelijk uit. Dus nog eventjes wat opwinding aan het einde van de partij. Curieus moment, maar het is Nishikori. En daar zal Krajicek en de Japanse fans hier blij mee zijn dat die door is naar de volgende ronde. Had wat moeite. 6-4 in de derde set voor de Japaner die wat ja, niet helemaal goed speelde, maar hij is door en dat is het belangrijkste. Hem zien we terug in ronde nummer 2. Ja, en straks dus Telon Griekspoor in de volgende partij. Die gaan we vanzelfsprekend ook volgen. Even melden dat het bij beide Champions League wedstrijden inmiddels rust is en de ruststanden zijn 0-0. Ja, even terug naar de wedstrijd die Ajax speelt morgen tegen Real. Joep Schudde, je zei net, het zou maar zo 1-4 kunnen worden. Ten Hag die zei vandaag dat hij gelooft dat zijn ploeg de goede vorm van voor de winterstop zomaar ineens weer te pakken kan krijgen. Laten we even luisteren. Vorm, dat bestaat namelijk niet. He, wel, he, je moet fysiek moet je fit zijn, maar he, onze spelers zijn fit. En vorm kan van de een op de andere dag kan het zijn. He, als je met de juiste spirit, he, de juiste team spirit en de wedstrijd aanneemt, kun je heel ver komen. Ja, vorm bestaat niet. Is dat gewoon een waarheid als een koeljoep? Of is dit ook gewoon een manier om de hoop levend te houden voor morgen? Dat laatste. Ja. Hij gaat wel dingen veranderen overigens. De Neres gaat spelen, meer dan waarschijnlijk. En met Tadic als zwervende spits. Dat is hetzelfde als wat bij Bayern München ook gebeurde. Want dat kan dan Ten Hag weer wel, weet je wel, tactisch goed wegzetten. Maar om jouw antwoord, ja, er wordt heel veel over hoop gesproken bij Ajax op dit moment. Even naar Real. Ze zullen met respect over Real gesproken hebben op de persconferentie. Kan ik me zo voorstellen? Hè? Wat zei Solari bijvoorbeeld over Ajax? Nou, dat zijn allemaal hele nette woorden, hè, over Ajax. Ja. Dat is ook echt die Solari, dat is een Argentijn. Maar dat is wel een echte Madrista. Hè? Gisteren was er ook een reportage waarin bleek dat je ook wordt opgevoed als een Madrista. Hè? Dan ben je sereen en elegant. Ben je overtuigd van jezelf. En je gebruikt nette woorden naar de overkant. Ajax in dit geval. Real Madrid komt zo gepokt en gemazeld over. En zeker ook die trainer. Die ook grote sterren daarnaast durft te zetten. Hè? Zoals Bale of Marcelo of Isco. En het is zo trouwens dat Real Madrid traditioneel, als het januari wordt en de eerste lentestralen komen, dan pas als er prijzen aankomen, dan gaat Real Madrid echt goed voetballen. Ja, dat is al met al maakt het de hoop niet groter als ik jou zo hoor. Ik kijk even naar Peter en Anneke van de tafel. Peter, wat zijn je verwachtingen? Ja, dan moet ik een ander geluid geven natuurlijk. Ja, daar gaan we vanuit. Heel kort, we hebben nog 30 seconden. Ja, ik denk dat het een hele doelpuntrijke wedstrijd wordt. En als kijk, het publiek gaat erachter staan. Dat je hebt die Champions League sfeer met die vlaggetjes en muziek. En als Ajax gelijk scoort, heb je een andere wedstrijd. Ja. Hè, zeggen ze dan altijd in het voetbal. En wordt het 2-0 voor Ajax. Wordt het 3-2 voor Real. 3-3, 4-4. Het wordt 5-4 of zo. Ja. En dat zeg jij dan op het podium. En dan niemand die het gelooft. Als jij dat dan in de rust ergens op teletext voorbij ziet komen. Nee. Ik hoor maar ik denk dat ik hier aankomen. Overmorgenavond weer zit. Ja. Ja, okay. Dankjewel Joep. Dankjewel Joep. Dankjewel Peter. Dankjewel Angela. Tot zometeen na 10 uur. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op me. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, we lachen. Gewoon. Dat was het. Ja. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,2 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst.